भूषित करा नवनीर गाभात पीतांबरा गरुणबिंब फलाधरोष्ठात् पूरेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किंचन योगिनो यदि परम पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाचरम् कालिंदी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं हो धावति समस्त चराचर जगत के रूप में अभिव्यक्त श्री भगवान के पावन चरण कमलों में नमस्कार। दोपहर को अपने जो बातचीत हुई उसके अंत में मधुर क्या वस्तु है ये चर्चा छिड़ी थी। मधुर मधुर रस है ना, मधुर रस भक्ति में माधुर्य, तो उसमें यह बात हुई थी कि जहां पर भी किसी प्रकार की कामना का विषय है वहां संपूर्णतया माधुर्य नहीं है। विष मिली मधुरता है, कटुता मिली मधुरता है, जीवन का सर्वथा विनाश कर देने वाली विषय कामना को साथ लिए हुए जो मधुरता होती है वो मधुरता वास्तव मधुरता नहीं होती। यही काम और प्रेम का महान अंतर है, ये समझने का विषय है। जहां पर अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की वासना है, जहां पर दूसरे किसी के द्वारा अपने को सुखी बनाने की कामना है, अपने मन की अपनी इच्छा की बात पूर्ण करने की जहां कामना है वहां प्रेम नहीं है, वहां माधुर्य नहीं है, वहां वो कामना का जो विषय है वो साथ मिला हुआ है, इसीलिए उसका नाम काम है, चाहे प्रेम कहे कोई। हम कहते हैं हमक से हमारा बड़ा प्रेम है, बहुत प्रेम है, हम घुले मिले हुए हैं और उनसे हमारा बहुत काम निकलता है, हमारे हरेक काम में वो सहायता करते हैं, हमारी हर तरह की विपत्तियों को वो नाश करते हैं, हर तरह की हमारी संपत्ति की इच्छा पूर्ण करते हैं। बड़ा प्रेम है, बड़ा हमसे उनका प्रेम है। तो उनका प्रेम से तो ठीक है, और प्रेमी आदमी किसी प्रेमास्पद की या प्रेमास्पद प्रेमी की सुख की व्यवस्था न करे ये भी कोई बात नहीं, तथापि जहां प्रेम का ये स्वरूप है कि प्रेमास्पद से हमारा अमुक अमुक काम निकलता है, बहुत काम निकलता है, हमारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, हमें सुख प्राप्त होता है इत्यादि, वहां तक वो निर्मल प्रेम नहीं है, विशुद्ध प्रेम नहीं है। प्रेम में ये कामना का कलंक लगा हुआ है, विष घुला हुआ है, इसलिए ये प्रेम के नाम पर काम है। क्या इसका नाम हम प्रेम रखें, पर ये काम है। और जहां केवल प्रेमास्पद के सुख की ही चिंता है, जहां केवल अपना जीवन प्रेमास्पद के सुख की ही सामग्री बन गया है, वहां उसका नाम चाहे हम काम रखें वो प्रेम है। हर जगह में, हर एक क्षेत्र में देश प्रेम, देश का प्रेमी कौन, जिसका जीवन देश का हित बन गया वो देश प्रेमी देशभक्त। जो देशभक्ति या देश प्रेम के परिवर्तन में, उसके बदले में अपने लिए कुछ व्यक्तिगत चाह रखता है, वो विशुद्ध देश प्रेमी नहीं है। उसके अंदर कुछ अपनी व्यक्तिगत कामना है, जहां व्यक्ति में और देश में स्वार्थ का संघर्ष हो, वहां यदि व्यक्ति की कामना देश की के हित की कामना पर विजय प्राप्त कर ले, तो उसका अर्थ यह होता है कि वहां काम है, प्रेम नहीं है। हर जगह यही, घर में यही बात, जहां अपने सुख की चाह है, जहां अपने दुख की परवाह है, वहां प्रेम नहीं काम है। काम है वहां दिश है, वहां अंत में उसका फल कड़वा है, इसलिए वो मधुर नहीं। तो माधुर्य रस जिसका भक्ति में सर्वोच्च स्थान मानते हैं, माधुर्य का, उस माधुर्य में सर्वात्म निवेदन है। सर्वात्म निवेदन अर्थात सब प्रकार से अपना, अपने सारे हितों का, अपने लोक परलोक का। यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्सि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्, जो कुछ करो मेरे अर्पण करते रहो, जो खाओ, जो दान करो, यज्ञ करो, तप करो, हवन करो, सब मेरे अर्पण करते रहो, करके अर्पण करे। एक बात, एक समर्पित ही कर्म करे, एक समर्पित की भावना नहीं, उसी का काम करे, एक के पास उसी का काम करने की भी बुद्धि न रहे। स्वाभाविक प्रेमास्पद के जीवन का सुख ही जिसका जीवन बन जाए। तो जहां प्रेमास्पद के का सुख ही जिसका जीवन बन जाता है, वहां कोई कामना नहीं रहती, वहां किसी प्रकार की कामना का विष नहीं रहता। ये मारने वाला कौन है, जलाने वाला कौन है? संसार में जो लोग जलते हैं, हम लोग रात दिन, छोटे आदमी भी और बड़े कहलाने वाले भी, मनुष्य भी और देवता भी, ये सबको जलाने वाला कौन है? तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जो जारत जोर जहां नहीं रहे, जो जबरदस्ती सारे जहान को जला रहा है, वो जलाने वाला कौन है? काम, कामना, जाचकता। तुलसीदास महाराज इसीलिए कहते हैं कि जग जांचिए कौन, जांचिए जो जिए, जांचिए जान के जा नहीं रहे, जही जांचत जाचकता जर जाए, जो जारत जोर जहां नहीं रहे। बड़ा सुंदर जय का अनुप्रास है, केवल जय ही जय। जग जांचिए कौन, जांचिए जो जिए, जांचिए जान के जा नहीं रहे, जही जांचत जांचकता जर जाए, जो जारत जोर जहां नहीं रे। जगत में किसी को जांचो मत, अगर जांचो ही तो जान की जान, जान की प्राण जीवन भगवान राघवेंद्र को जांचो तो क्या होगा। जही जांचत जांचकता जर जाए, जिनको जांचने से वो जांचकता जल जाएगी। जो जारत जोर जहां नहीं रे, जो सारे जहान को जबरदस्ती जला रही है, जबरदस्ती वो जांचकता जल जाएगी। तो संसार को जलाने वाला, संसार के प्राणियों के हृदय में हमेशा आग की भट्टी किससे रहती है? इस कामना से, इस काम से। तो ये जहां पर है वहां मीठापन नहीं है, मीठा चाहे लगे है खारापन। मीठा कहाँ है? जहां ये जांचकता जल गई, जहां कामना जल गई। एक तरह की और ज्वाला भी होती है, वो ज्वाला शीतल करने वाली होती है। ये बड़ा सुंदर समझने का विषय है, विषय कामना की ज्वाला और भगवत दर्शन की ज्वाला, भगवत प्रेम की ज्वाला और विषय कामना की ज्वाला, इन दोनों में बड़ा अंतर है। विषय कामना की ज्वाला ये निरंतर बढ़ती रहती है, विषयों से कभी इसकी शांति नहीं होती। बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूं विषय भोग बहु घीते। जैसे आग ईंधन और घी डालने से बुझती नहीं, भड़कती है, उसी प्रकार ये कामना की आग विषयों की आहुति से घटती नहीं, बढ़ती है। तो ये ज्वाला हमेशा जलाने वाली, कभी शांत नहीं होने वाली। एक दूसरी ज्वाला और है, वो ज्वाला सारी ज्वालाओं को जला देती है। ये जिसके हृदय में भगवान को या भगवत प्रेम को प्राप्त करने की ज्वाला जल उठी, वो भी ज्वाला है, वो भी आग है, पर वो आग शीतल कर देने वाली है। क्यों? जलाने वाली जो ज्वाला है वो तो विषय काम की ज्वाला है, और विषय काम की ज्वाला को जो जला दे वो तो सारी जलाने वाली चीजों को उसने जला दिया। तो भगवान को प्राप्त करने का उत्ताप ज्वाला, ये जिसके मन में जल उठे भगवान का, भगवान के विरह ताप से जिसका जीवन संतप्त उठे, जो भगवान को पाने के लिए परम आतुर हो जाए, वो तो भाग्यवान है। उसकी तो सारी ज्वालाएं सदा के लिए शांत हो जाती हैं, उसमें माधुर्य है। ये सिद्धांत मान लेना चाहिए, जिसका परिणाम मारने वाला हो, जिसका परिणाम दुख देने वाला हो, जिसका परिणाम कटु हो, वो अमृत नहीं है। वो खाने में चाहे मीठा लगे, किसी लड्डू में या किसी और पकवान में, बड़े मीठे में जरा सा संख्या मिला हुआ हो, संख्या का चाहे स्वाद ना आवे, स्वाद मीठा ही आवे, पर चूंकि संख्या उसमें है तो वो मारेगा अवश्य। इसलिए वो जो मिठाई है वो वास्तविक मिठाई नहीं, वो मधुर नहीं। मिठाई वास्तविक कौन है? मीठा वास्तव में कौन है? जिसका परिणाम मीठा हो, जिसके परिणाम में माधुर्य हो, जिसके परिणाम में तिक्तता कटुता विषमयता मारात्मकता न हो, वो मधुर है। इसलिए मधुर रस में ये बात अच्छी तरह से जान लेने की है कि जगत का भोग वैराग्य जहां पूर्णतया संपन्न हो चुकता है, वहां पर भगवान का ये राग, मधुर राग उत्पन्न होता है। विषयानुराग और भगवान का मधुर अनुराग, ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। जितना भी भोगों का मोह है, संसार के आराम की जितनी ही चाह है उतनी ही ये भगवत प्राप्ति में, भगवत प्रेम की प्राप्ति में बाधा है। इसलिए ये बात कहने की आवश्यकता हुई कि मधुर नाम सुनकर के कोई भ्रम से, भूल से विषयों के अनुराग को मधुर न समझ ले, वो तो विष है, विष निरंतर विष ही रहेगा। तो सर्वस्व का त्याग करके श्री गोपांगनाओं ने कहा भगवान से कि हम सर्वस्व त्याग करके आपके चरणों में आए हैं, अब आप हमारा त्याग कैसे कर सकते हैं। तो यही बात है, जो सर्वस्व त्याग करके जो केवल भगवान को ही वर्ण करने के लिए सब कुछ खोकर, सब कुछ छोड़कर जो आता है उसी को भगवान का ये मधुर अनुराग प्राप्त होता है। तो भगवान के मधुर अनुराग का प्राप्त करना जिनको अभीष्ट हो उनको पहले से ये बात समझ लेनी चाहिए कि उनके विषय और उनका विषयानुराग उन्हें छोड़ेगा और छोड़ेगा। दो चीज साथ साथ नहीं चल सकती, अंधकार और प्रकाश साथ नहीं रह सकते, भगवत प्रेम और विषयाशक्ति साथ साथ नहीं चल सकती। जहां विषयाशक्ति है वहां भगवान का अनुराग नहीं होगा, और जहां भगवान का अनुराग है वहां विषयाशक्ति नहीं रहेगी। ये अंतर ठीक समझ लेना चाहिए, तभी इस मार्ग में प्रवेश करने की इच्छा करनी चाहिए, नहीं तो कहीं मृत्यु फल फलता इसमें, कहीं कलंक लाभ केवल, कहीं मृत्यु फल फलता इसमें, कहीं कलंक लाभ केवल। तो ये कलंक लाभ न हो जाए इसलिए बड़ी सावधानी की आवश्यकता है, विषयानुराग का परित्याग बड़ा आवश्यक है। तो ये माधुर्य रस का ये एक प्रधान स्वरूप है कि जहां कटुता का परिणाम में कटुता का सर्वथा अभाव हो वो मधुर रस है, और वो मधुर रस विशुद्ध है क्योंकि उसमें किसी प्रकार की भी कामना का विषय नहीं है। ये जहां होता है, जिसमें होता है उसका नाम गोपी है, और जैसा होता है उसका नाम गोपी प्रेम है। ये समझ लेना चाहिए, समझ करके ही तब आगे बढ़ना चाहिए। अब दूसरी बात है कि ये विषय थोड़ा सा कहना था। अब इस माधुर्य के संबंध में जो विशेष बातें हैं, एक एक एक रूप तो कहा था उसका, जहां पर वैधता है, जहां विधि है, विधि का माधुर्य एक होता है और एक अवैध माधुर्य होता है। तो अवैध का अर्थ विधि का भंग नहीं है, अवैध का अर्थ नियमों को तोड़ना नहीं है, वहां नियमों की आवश्यकता नहीं है। जहां पर विधि है वहां पर विधि मानने योग्य समाज है, और जिस समाज में, जिस व्यक्ति में वो विधि की योग्यता नहीं, वहां पर उसका आचरण अवैध होता है। तो अवैध दो प्रकार का होता है, एक पागलपन का होता है, एक महानीचता का होता है, और एक ऐसा होता है कि जहां पर वो विधि का जो साम्राज्य है, विधि के साम्राज्य की जो सीमा है उससे पार पहुंचे हुओं का होता है। तो इसलिए ये जो अवैध माधुर्य है श्री गोपी जनों का, इस माधुर्य में विधि नहीं है, पर विधि नहीं है इसका अर्थ ये नहीं है कि वहां विधि का जानबूझकर भंग है, वहां विधि से जो अतीत क्षेत्र है उस अतीत क्षेत्र की ये चीज है, विधि के क्षेत्र की नहीं, ये बात समझ लेनी चाहिए। तो इस विषय पर फिर कभी कहने का विचार है, मौका लगा तो। उसके कई स्तर हैं और उन स्तरों का विशेष वर्णन है, मैंने नाम बताए थे उस दिन, स्नेह, प्रणय, मान, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, स्नेह से प्रारंभ करके महाभाव तक जाता है ये प्रेम का प्रवाह, और उसके बाद ये अनंत प्रवाह में विलीन हो जाता है। फिर प्रवाह कभी रुकता नहीं, यहाँ तक तो उस प्रवाह की एक सीमा है, यहाँ तक उस प्रवाह की एक संज्ञा है, यहाँ तक उस इस प्रवाह के लक्षणों का निरूपण है, इसके बाद वो लक्षण अतीत, जैसे गुणातीत होता है वहां लक्षण अतीत, वो एक अदम्य अजस्र सुधा का प्रवाह है, जिस प्रवाह की कोई भी यत्ता नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई जिसका स्वरूप लक्षण नहीं, वो सर्वथा विलक्षण है, अनिर्वचनीय है, अचिंत्य है। भगवान नारद ने रूप बताया उसका, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय। तो कैसा का मूका स्वादनवत, ये सूत्र है, मूका स्वादनवत, जैसे गूंगे का स्वाद, गूंगा स्वाद का अनुभव करता है पर कह नहीं पाता, इसी प्रकार ये सप्त भाव महाभाव के अनंतर कुछ थोड़ा सा और चलता है आगे, मोदन मादन आदि भाव, इसके बाद इस प्रवाह का अनंत स्वरूप जो है वो अचिंत्य है, अनुभव गम्य है, वो कथनीय नहीं है। तो इसके लिए तैयारी करनी है, वो तैयारी क्या है उसी पर थोड़ा सा आज कहना है। वो तैयारी है त्याग और वैराग्य। त्याग वैराग्य एक ही चीज है, लोग कहते हैं वैराग्य की बात नहीं सुनना चाहते, नहीं सुनना चाहते तो तुम प्रेम की बात सुनने के अधिकारी नहीं। विषय विराग जहां नहीं है वहां भगवान का अनुराग कैसे प्राप्त होगा। हमारी चित्त की वृत्ति रात दिन अगर विषयों का चिंतन करती है तो भगवान का चिंतन करने वाली कैसे बनेगी। हमारा चित्त दिन रात विषयों की बातें सोचता है तो भगवान की सोचेगा कैसे। सारे अनर्थों की जड़ जो है वो है विषयों का चिंतन। ये साफ साफ कहा है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु विजायते, संगा संजायते कामः, कामा क्रोधो विजायते। ये पहले पहले ये ध्यान में रखने की बात है, सबसे पहले पतन होता है किस चीज को लेकर, पतन का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो कहते हैं विषयों के चिंतन से। ये समझ लेनी चाहिए बात, विषयों का चिंतन जिसके हृदय में चाहे भगवान के नाम पर हो अधिक से अधिक होगा, विषयाशक्ति जिसके हृदय में बढ़ती रहेगी वो भगवान का चिंतन नहीं कर सकता। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु विजायते, उन्हीं विषयों में आसक्ति पैदा होगी। इसलिए सबसे पहले आवश्यकता है विषय विराग की। रास्ता दूसरा है, रास्ता यह है, एक में विषयों में दुख दोष देख देख कर विषयों से चित्त हटाना पड़ता है, और इस मार्ग में भगवान में अनुराग बढ़ा बढ़ा कर विषयों से चित्त को हटाना पड़ता है। ये बड़ा अंतर है, ये साधकों को समझने की चीज है। बड़ा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, विषयों में दुख है दोष है, इस प्रकार दुख दोष देख देख कर विषयों से चित्त को हटाना ये एक मार्ग है, जहां पर विषयों में सुख का बाध करे। इसके संक्षेप में चार प्रकार हैं, संक्षेप में इस मार्ग में विषयों में सुख नहीं, एक बात विषयों में प्रेम नहीं, दूसरी बात विषयों में सौंदर्य नहीं, तीसरी बात और विषयों की सत्ता नहीं, चौथी बात। सबसे पहले विषयों में रमणीयता का बाध करे, कितनी सुंदर बात है, जरा देख के बताइए, जरा गहराई से देखिए, यहां से लेकर और यहां तक शरीर में सौंदर्य कहाँ है आपकी कल्पना के सिवा। हड्डी सुंदर है, मांस चमड़ी मेद मज्जा कफ दिष्टा मूत्र, इसमें कौन सी सुंदर है बताइए? यहां से यहां तक भरा क्या है? चमड़े के थैले में ये गंदी वस्तुएं भरी हुई हैं, इसमें सुंदरता कहां है? हमने मन में कल्पना कर रखी है कि काला रंग सुंदर, गोरा रंग सुंदर, ये भी अपनी अपनी कल्पना का भेद है। अफ्रीका के एक मुल्क में जो अधिक से अधिक काला होता है उसको सुंदर मानते हैं, जिसके होंठ बड़े मोटे होते हैं उसको सुंदर मानते हैं। तो भला ये सुंदरता तो केवल कल्पना है आपकी, तो विषयों में रमणीयता कहां? बड़े अच्छा माना रमणीय तो नहीं है, पर सुख तो है। सुख अगर विषयों में होता तो हरदम मिलता। भूख लगी और आपने खीर खा ली, बड़ा सुख मिला, और फिर को खीर खिलावे तो पेट भरने के बाद लड़ने लगेंगे आप, बोले मारना है क्या? तो विषयों में रमणीयता का बाध करे, सुख का बाध करे, प्रेम का घर में आग लग गई, लग गई बोले भाई निकलो निकलो, सबको निकालो, धन भी निकालो, बेटे को भी निकालो, तिजोरी तो निकाल ही लो, सब निकालने लगे, एक बच्चा रह गया अंदर, बोले भाई कोई निकालो कोई निकालो, हजार रुपए देंगे लाख रुपए देंगे, कोई निकाल लाओ, अपनी जाके क्यों ही निकालते, क्यों ही निकालते अपने जाकर के, क्यों ही चलते? प्रेम नहीं है, प्रेम होता तो बलिदान होता, जहां प्रेम होता बलिदान होता ही है। तो सुख रमणीयता का बाद, सुख का बाद, प्रेम का बाद और सत्ता का बाद, स्वप्न में जो उदिखता हुआ है क्या? इस प्रकार से ये बाध करके विषयों से मन को हटावे, ये एक मार्ग है, रूखा है, रूखा है। दूसरा ये मार्ग जिसके बाद में कह रहा था, इसमें भी विषयों से मन को हटाना ही है, इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। लेकिन इसमें हटाना कैसे है? प्रभु के सौंदर्य माधुरी में लगा लगा कर, उसमें लगा, इससे अपने आप हट जाएगा। वो ऐसी वस्तु उसका रस यदि आने लगा, ये रस विरस हो जाएगा। वो सौंदर्य कहीं आंखों के सामने आ गया तो यहां का सारा सौंदर्य सदा के लिए फीका हो जाएगा। इसलिए ये जो उपासना है, आराधना है, प्रेम प्रेम उपासना, इसमें निश्चय ही विषय विराग आवश्यक है, पर विषय विराग के लिए रूखी साधना नहीं करनी है। भगवान के सौंदर्य माधुरी के सामने कोई तत्व नहीं रह जाता। ये रोज सुनते हैं आप प्रार्थना में, ये प्रारंभ में श्लोक, वंशी विभूषित करात नवनीर दाभात पीताम्बरागरुण बिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्द्र सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ये कहते कौन? वेदांत के परमाचार्य स्वामी मधुसूदन जी, गीता के 12वें अध्याय की टीका का श्लोक है, उसमें श्लोक दिया है। वो कहते हैं कि इसके परे कोई तत्व हो तो मैं नहीं जानता। तो तात्विक लोगों के सारे तत्व जिस तत्व में खो जाते हैं, तो क्या सारी विषयाशक्ति भगवान कृष्ण के व्यक्ति में नहीं खो जाएगी? पर उसका स्वाद आना चाहिए वास्तविक। ये दो मार्ग ठीक समझ लेने के हैं, और दोनों मार्गों में एक चीज की आवश्यकता है, विषयाशक्ति का अभाव दोनों में आवश्यक है, दोनों मार्गों में। लेकिन एक में विषयों के दुख दोष देख देख कर, विषयों में से सुख प्रेम सौंदर्य और सत्ता का बाध करके विवेक के द्वारा नित्यानित्य वस्तु का विचार करके, सुख दुख का विवेचन करके, विषयों से चित्त को हटाना है, रूखा मार्ग है। चित्त तो विषयों से हटाना ही है, और इस दूसरे मार्ग में भगवान के अप्रतिम सौंदर्य माधुर्य में चित्त को आसक्त बना देना है, कि जिससे विषयों की आसक्ति अपने आप दूर हो जाए, वो रूखा वैराग्य नहीं। वैराग्य तो बड़ा आवश्यक, विषयाशक्ति रहते भगवदाशक्ति नहीं होगी, पर भगवान में यदि आसक्ति हो जाए तो सारी विषयाशक्ति को खा जाएगी, ये चीज है। तो इसमें सुख ये है कि शुरू से ही भगवान में आसक्ति बढ़ावे, प्रारंभ से लेकर प्रातः काल उठे, उठने से लेकर रात को सोने तक ये मधुर भगवान की सेवा करता रहे, कभी उनको जगावे, फिर स्नान, फिर उनके उबटन लगावे, स्नान करावे, फिर श्रृंगार करे, फिर नैवेद्य उनको दे। इस प्रकार से दिन भर चर्या चलती रहे मधुर की, तो ये मधुर जो है ये सारे के सारे विषय राग को खा जाएगा। तो भगवान का जो सौंदर्य, भगवान की जो ये सौंदर्योपासना है, माधुर्योपासना है, इसमें एक बात तो जो मैंने अभी कही और आज दोपहर को भी वो ख्याल रखने की, मधुर वो है जिसमें कभी कहीं पर किसी प्रकार से भी काम विष का सम्मिश्रण नहीं है। जिसमें काम विष का सम्मिश्रण है, जिसमें कामना है, वो कामना वाला जो माधुर्य है वो अंत में कटुता लाता है। कामना वाला माधुर्य, कामना वाला प्रेम, प्रेम नाम होने पर भी काम है। और भगवत सुख की इच्छा करने वाला प्रेम, चाहे उसमें काम नाम हो उसका, भाई हमारी कामना है कि हमारे प्रियतम सुखी हों, कामना है, हमारी कामना है कि हमारे प्रेमास्पद को हमारी क्रिया के द्वारा सुख मिले, कामना है। पर जहां निज सुख की, निजेंद्रीय तृप्ति की, अपने लोक परलोक के सुख की, अपनी स्वार्थ सिद्धि की किसी प्रकार भी कोई भी कहीं भी अलग कामना नहीं है, उसका नाम चाहे कामना हो वो प्रेम है। और जहां ये प्रेम है वही माधुर्य है। तो माधुर्य रस की जहां जहां पर बात हो वहां वहां पर ये बात पहले ध्यान में रख लेनी चाहिए कि इसमें कामना का विष सर्वथा नहीं है। तो कामना का विष नहीं है, परंतु उसमें विषय राग जो है ये भी नहीं होना चाहिए। विषय राग यदि है, भोग राग है, विषयों में अगर आसक्ति है तो ये प्रेम नहीं मिलेगा। तो छूटे कैसे ये विषयाशक्ति, छूटे कैसे? तो सीधा उपाय बताया कि भाई हमारे में, हमारे सौंदर्य में, हमारे माधुर्य में मन को लगाओ। अभी आपको श्लोक सुनाया ना, मुसुन स्वामी कहते हैं कि उसके परे कोई तत्व है मैं नहीं जानता, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। तो जहां सारे तत्व भूल जाते हैं श्री कृष्ण के सौंदर्य में, तत्व भूल जाते हैं, श्री कृष्ण का सौंदर्य सामने आने पर तत्वज्ञों के सारे तत्व भूल जाते हैं, वहां उनमें अनुराग होने पर, उनके अनुराग के मार्ग में कहीं विषयानुराग रह सकता है क्या? रह ही नहीं सकता। सूर्य के प्रकाश में के अंधकार रह सकता है क्या? रह नहीं सकता। इसी प्रकार से ये भगवत अनुराग के मार्ग में, भगवत प्रेम के मार्ग में, इस सौंदर्योपासना में, माधुर्योपासना में विषय अनुराग रह नहीं सकता। परंतु इसमें बड़ी सावधानी यह है कि सौंदर्य माधुरी जो भगवान का है वो चिन्मय है, चिन्मय है, वो दिव्य है। भगवान का शरीर और भगवान के आत्मा दो नहीं है, वहां देही देह का भेद नहीं है, वो हानोपादान रहित, वो चिदानंदमय भगवान का मधुर वपु है। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी, स्वेच्छामय सनतभूतमय से कोपी, ये पांच भौतिक नहीं, ये स्वेच्छामय भगवान की इच्छा और भगवान दो नहीं। इसलिए जो भगवान का ये दिव्य देह है, ये देह जो है ये अनित्य नहीं, पांच भौतिक नहीं, विषय काम जनित नहीं। इसलिए जहाँ सौंदर्य माधुरी की उपासना है वहाँ समझ लेना चाहिए कि हम दिव्य भगवान के सौंदर्य की उपासना कर रहे हैं, ये मलिन संसार के सौंदर्य की नहीं। यदि संसार का सौंदर्य, संसार का माधुर्य, संसार का ऐश्वर्य हमारे मन को खींचता है तो जान लेना चाहिए कि हमारी उपासना में कहीं न कहीं कोई न कोई गलती है, कोई न कोई दोष है, कोई न कोई ऐब है, इसको निकाल देना चाहिए, नहीं तो परिणाम बुरा होगा। इसलिए ये केवल भगवान के साथ होता, किसी के साथ होता नहीं। केवल भगवान के साथ, भगवान ही हमारे परम प्रियतम, परम प्रेष्ठ, परम प्रेमास्पद। भगवान का सौंदर्य, भगवान का माधुर्य, ये ही बस हमारी उपासना का विषय के सिवा तो वो जो सौंदर्य उपासना है, माधुर्य उपासना है, उसमें फिर क्या होगा? फिर सारी प्रकृति में वो माधुर्य फैल जाएगा और माधुर्य फैल करके जगत के कण कण में व्याप्त हो जाएगा। फिर सर्वत्र भगवान की वो श्री मूर्ति दिखाई देगी। जित देखो चित श्याममयी है, जित देखो चित श्याममयी है। गोपियों ने कहा कि भाई क्या करें, जहां आंख जाती है वहीं श्याम सुंदर दिखते। ये प्रगाढ़ आसक्ति में भी ऐसा होता है। जब कभी प्रगाढ़ आसक्ति होती है, ये आप करके देख लीजिए, कोई करके देख है, मुझे कहना नहीं चाहिए, मुझे वो बात जरा आत्मश्लाघा की है, पर आत्मश्लाघा के होने पर भी वो कोई सिद्धि नहीं है, सबके हो सकती है, इसलिए कहने में आपत्ति नहीं। मैं शिमला पाल में था, नजरबंद, गवर्नमेंट ने मुझे नजरबंद कर दिया था 1916 के समय। उस समय ये था कि शायद गवर्नमेंट छोड़े या न छोड़े, ऐसी कोई संभावना नहीं थी, कोई निश्चय नहीं था। पहले पहले तो जरा मन घबराया, पीछे मन लगा और मन में ये आया कि अब तो भगवान की आराधना ही करनी, कुछ करना नहीं है। तो मेरे पास रवि वर्मा का एक चित्र था, भगवान ध्रुव नारायण, तो मैं नारायण का वहां पर ध्यान करता, भगवान नारायण का ध्यान करता, चतुर्भुज भगवान का स्वरूप था। तो वहां और कोई काम नहीं था, जप ध्यान और स्वाध्याय। स्वाध्याय में पुस्तकें मेरे पास थी नहीं, मेरे पास कोई पुस्तक आती तो गवर्नमेंट से पूछ के आती। तो एक वहां पर बंगाली सज्जन थे, कृष्णचंद्र राय, उनकी बंगला साहित्य बहुत था, वो बंगला साहित्य मुझे मिल गया, मैंने वहां खूब अध्ययन किया। उसके बाद तो फिर होम्योपैथिक दवा बांटने का काम भी मैं करने लगा, पीछे मुझे वहां के शिव सज्जन ने बताया। तो वहां मैं ध्यान करता नारायण का, श्री बाबू कह रहा हूं। तो पहले मैं दिन में तीन बार करता, प्रातः काल उठने से पूर्व बिछाने पर बैठ जाता, मध्यान्ह को और रात्रि को 8 बजे के लगभग। तो ध्यान करते करते उस मूर्ति के, और मूर्ति के नहीं, रवि वर्मा का जो चित्र था, वो मूर्ति, वो चित्र, वो विग्रह मेरी धारणा में बद्धमूल हो गया। और कोई काम था नहीं, तीन बार तो मैं करता, पर दिन भर वही करता रहता, और मेरे क्या काम था। तो धारणा में इतना बद्धमूल हो गया कि करीब 6-7 महीने के बाद ही आंख खुले, मेरे सामने चित्र आने लगा, आंख खुले। इसमें कोई सिद्धि नहीं है, चित्त उस मूर्ति में इतना अधिक अभ्यस्त हो गया, वो मूर्ति चित्त में इतनी अधिक बैठ गई। फिर मैं क्या करता, अभ्यास करता, ऐसे ही गाय सामने आई तो मैं उस मूर्ति को याद करता, याद करके सोचता कि गाय वही है, गाय की जगह वो नारायण है, वो नारायण दिखने लगते, गाय का दिखना बंद हो जाता, नारायण दिखने लगते। ये ध्यान को सिद्धि नहीं, दर्शन नहीं, ये केवल अभ्यास साध्य चीज, केवल अभ्यास की चीज आप सबके हो सकती है, ये प्रैक्टिकल चीज है। तो ये चीज अभी मैं ध्यान नहीं करता, लेकिन वो अभ्यास मेरे अभी वैसा ही है। अब भी मैं अगर उस नारायण की मूर्ति का ध्यान करता हूं तो मैं अगर आपको देखूं, आप मुझे नहीं दिखेंगे, वो दिखेगा, याद आते हैं। ये केवल अभ्यास की चीज है, मन यदि उसमें, तो अभ्यास से इस प्रकार हो सकता है, अभ्यास से। और यदि प्रेम हो जाए, यदि अनुरक्ति उसमें हो जाए, और यदि भगवान की कृपा से भगवान की कहीं कोई झांकी हो जाए, फिर तो महाराज क्या है। एक बात ध्यान रखने की है ना, जितना हम और ध्यान करते हैं वो चीज तो वहां है नहीं, कल्पना हमारी है। हम अगर अपने पास किसी और का ध्यान करें तो वो और वहां है नहीं, पर भगवान तो वहां है ना। जो सब जगह है, जो सर्वदा है, जो सर्वत्र है, वो कहां नहीं कब नहीं। हम यदि अपने पास गाय का ध्यान करेंगे तो गायें है नहीं, हमारे ध्यान की गाय है। लेकिन अगर हम भगवान का ध्यान करें तो भगवान तो यहां है ही, अभी हमें ध्यान में दिखते हैं, और उनकी कृपा हो जाए दिखने लग जाए, क्योंकि हैं, उनको कहीं से आना नहीं है, आया नहीं है। तो इसलिए ये जो सौंदर्य माधुर्य की उपासना भगवान की है, ये है तो बड़ी सुंदर, बड़ी मनोहर, बड़ी लाभदायक, परंतु भगवान की होनी चाहिए, भगवान की होनी चाहिए। भगवान के साथ लौकिकता किसी प्रकार कहीं भी नहीं आनी चाहिए, फिर भगवान का जो, तो उसमें लौकिकता आती नहीं, उस माधुर्य में कलंक आता नहीं। क्यों नहीं आता? कि भगवान का जो देह है वो काम जनित नहीं है, वो स्वरूप भूत है, चिदानंदमय है। इसलिए उनका माधुर्य भी चिदानंदमय है, उनका सौंदर्य भी चिदानंदमय है, उनका ऐश्वर्य भी चिदानंदमय है, और उस चिदानंदमय सौंदर्य का दर्शन भी चिदानंदमय है, चिदानंदमय सौंदर्य की कल्पना भी चिदानंदमय है, और चिदानंदमय उस स्वरूप का दर्शन करने वाला हृदय भी चिदानंदमय है। इसलिए वहां इस कामना के कलंक की आशंका नहीं रहती। और अगर आ गई वो चीज, तो समझना चाहिए कि हमने चिदानंद के बदले में हमने किसी पांच भौतिक विनाशी गंदे तत्व की आराधना की है, नहीं तो हमारे मन में ये चीज आती नहीं। ये महाराज ऐसा होता है जब आंखों के सामने किसी के भगवान आते हैं, उतनी देर के लिए उस समय वहां का तमाम वातावरण चिदानंदमय हो जाता है, उस दर्शन करने वाले के नेत्र भी, उसका हृदय भी, उसकी सारी इंद्रियां भी, उसका मन भी, उसकी बुद्धि भी, वहां का आकाश भी, वहां का वायु भी, जब तक भगवान वहां पर अपने स्वरूप को प्रकट रखते हैं, तब तक वहां पर दिव्यता छाई रहती है। बस भगवान अब प्रकट हुए कि दिव्यता उनके साथ गई, तो इसलिए वहां उतनी देर में उसके सामने कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। अगर होती है तो मूल में गड़बड़ी है, मूल में गड़बड़ी है। तो इस माधुरी की उपासना में ये चीज बहुत देखने की है, कहीं मूल में गड़बड़ी न हो जाए। मन को हमेशा सावधान रखना है, चिदानंदमय भगवान में लगाना है, चिदानंदमय भगवान में लगाना है, और किसी वस्तु में नहीं, किसी पदार्थ में नहीं, किसी भाव में नहीं, किसी विकार में लगाने की तो कोई कल्पना ही नहीं। तो ये इसलिए बड़ी सावधानी के साथ कहा गया है इस विषय को। ये जहां पर रास पंचाध्यायी का प्रारंभ होता है ना, प्रारंभ के श्लोक का सबसे पहला शब्द जो है वो भगवान है, जिससे कहीं पर भी पढ़ने सुनने वाले के मन में लोक न आ जाए, लोक न आ जाए। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका भीक्षरं तुम मनश्चक्री युग माया मुपाश्रित। युग माया मुपाश्रित है, ये खास चीज है। युग माया वो सारी रचना करती है खेल की, हैं? युग माया के आश्रय से भगवान अपने मन का निर्माण करते हैं, और मन को बना करके जो भगवान को चाहने वाले तत्व थे उन तत्वों को भगवान आकर्षित करते हैं, परम तत्वों को। उन तत्वों में कहाँ दोष है, कहाँ विकार है, कहाँ जगत है, वो तो सारे जगत को छोड़कर, जगत को भूलकर एकमात्र वो कृष्ण आकर्षित हृदय हैं, वो कृष्णांग मानसा हैं, वो कृष्ण मानसमयी हैं, इस प्रकार के कृष्ण चित्तमयी वो देवियां, वो परम तत्व भगवान के वंशी ध्वनि के आवाहन से आकर्षित होकर के वहां उस प्रेम के परम तत्व का दर्शन और सम्मिलन करने के लिए एकत्र होती हैं। वहां कहां गंदगी है, वहां कहां काम है, वहां कहां जगत है, वहां तो जगत है ही नहीं, वहां तो विशुद्ध और विशुद्ध परम मंगलमय दिव्य भगवान का चिन्मय प्रेम प्रवाह बह रहा है। उसमें केवल प्रेम ही प्रेम है, आनंद ही आनंद है, और उसकी भित्ति है, मूल भित्ति है सर्वस्व त्याग। बिना त्याग के प्रेम का नाम लेना भी पाप है। भोग भोग भोग जहां पर है, भोगेच्छा जहां पर है, वहां प्रेम नहीं, वहां प्रेम नहीं। इसलिए प्रेम में भोग को स्थान नहीं। अपने को भोग्य बना देना ये अलग चीज है, अपने को भगवान के भोग्य बना दे, लेकिन भगवान भोग्य नहीं बनते, नहीं बनते। तो वो अपने को भोग बना देना क्या है? इसका अर्थ दूसरा अर्थ है, दूसरा नाम है सर्वस्व समर्पण, सर्वात्म निवेदन। अपनी सारी सत्ता को, अपनी सारी की सारी स्थिति को, अपनी सारी वस्तुओं को, अपनी कल्पना को सर्वथा प्रभु की कल्पना में समर्पित कर देना है, उनके चरणों में न्यौछावर कर देना है, अपनी सत्ता को उनकी सत्ता में खो देना। मुझे तो ये तीन शब्द बड़े अच्छे लगते हैं भगवान के, ता मन मनस्का मत प्राणा और मदर्थे त्यक्त देहिका। ये तीन चीज जो है ये इस भाव की प्रकाश करने वाली है। मन मनस्का, अपना मन ही नहीं, ऐसा अपने मन का उन्होंने अभाव कर दिया कि भगवान के मन को उनका मन बन के कार्य करना पड़ा, ये भगवान के मन वाली। और मत प्राणा, भगवान के प्राणों से अनुप्राणित हैं, भगवान के जीवन से उज्जीवित हैं, भगवान चाहते इसलिए जी रही, उनका अपना जीवन अपने लिए किसी चीज में, वो अपने लिए जीते हैं। उनका तो सारा प्रारब्ध सारा कर्म संचित समाप्त हो गया, सारा वो तो ज्ञान शिरोमणि संचित रहा ही नहीं, संचित प्रारब्ध क्रियमाण समाप्त हो गया सारा का सारा। तभी तो मत प्राणा है, भगवान के प्राण दिव्य उनको जला रहे हैं, उनके कर्म नहीं जलाते। उनका सूक्ष्म देह जो है मन युक्त वो नष्ट हो गया, वो नहीं है, भगवान का मन उनका मन बनकर काम कर रहा है। और जगत के काम, घर के काम, तो क्या घर के काम जो उनके अपने घर के काम नहीं रहे, वो भगवान का काम कर रही हैं, भगवान के मन से, भगवान के प्राणों से भगवान का काम कर रही हैं। उनके अपने काम तो कभी के परित्यक्त हो चुके भगवान के लिए, मदर्थे त्यक्त देही का, ये साधना का भाव है और साधना की सिद्धि में ये स्वरूप बन जाता है। तीन बात, भगवान के मन के अनुसार मन बना दो, अपना मन अलग मत रखो, भगवान को जीवन अर्पण कर दो, अपने लिए अपना जीवन मत रखो, और जगत में अपना काम कोई मत करो, अपने काम को छोड़ करके केवल भगवान का काम करो, मत कर्म कृत। ये साधन त्याग की, अपना मन अलग मत रखो, भगवान के मन के अनुसार अपने मन को बना दो, ये भाव साधना का। अपना जीवन अपने लिए मत रखो, भगवान के समर्पित कर दो, और अपने कोई कर्म अपने लिए नहीं रहे, सारे कर्म भगवान के हो जाएं। ये तीन भाव ये इस माधुरी सौंदर्य की उपासना में प्रधान साधन है, सब में यही है। किसी भी साधना में जाइए, अपना मन अपना प्राण ये भगवान के अर्पण करने पड़ेंगे, अपने सारे कर्म अपने लिए न होकर भगवान के लिए करने पड़ेंगे, तब दिव्यता आ जाएगी कर्मों में भी, मन में भी और जीवन में भी। फिर दिव्य कर्म, दिव्य मन, दिव्य जीवन, ये सर्वथा दिव्यता को लाकर और दिव्यता ही करने वाला होगा। क्या वजह है कैसे संसार, तो संसार से हमारा नाता टूटे कैसे, वेदांत की दृष्टि से कैसे और भक्ति से कैसे, ये प्रश्न है। अब इसका उत्तर फिर कभी देखा जाए। रूप का वर्णन है और ये स्मृति करती है श्री राधा जी भगवान के सौंदर्य की स्मृति, तो उसमें केवल रूप ही का वर्णन है तो अच्छा लगन लगे तो लगती है। हे प्रियतम माधुर्य सुधा निधि, रस सागर प्राणों के प्राण, नित्य निवास करो मेरे उर मंदिर निरुपम प्रेम निधान। ये प्रार्थना भी है, प्रत्येक भक्त कर सकता है। राधा का नाम न सही, आप अपने मन से करिए। भगवान के स्वरूप का सौंदर्य का स्मरण कीजिए आंख मूंद कर मन ही मन, और प्रार्थना कीजिए कि ऐसे जो हैं वो हमारे मन में बसे। यही प्रार्थना है। राधा का नाम नहीं सही, कृष्ण का नाम न सही। हे प्रियतम माधुर्य सुधा निधि, रस सागर प्राणों के प्राण, नित्य निवास करो मेरे उर मंदिर निरुपम प्रेम निधान। जो समझते हो वो शब्दों को और उनके विशेषणों को ठीक समझते रहे। निरुपम प्रेम निधान, अब कैसे है वो? नव नीरद नीलाभ श्याम तन, इसमें उनका सारा वर्णन है। नव नीरद नीलाभ श्याम तन, पीत बसन बर रहा विराज, बय किशोर कमनीय कांति, सचिनमय बपु सब सुंदर साज। नव नीरद, ये वर्ण है, नव नीरद नीलाभ श्याम तन, पीत बसन बर रहा विराज, वय किशोर कमनीय कांति, सचिनमय बपु सब सुंदर साज। मधुर मनोहर दिव्य सौरभित, मधुर मनोहर दिव्य सौरभित, अति सुकुमार अंग प्रत्यंग, अतुल रूप रस सिंधु बिंदु से, रूप समन्वित अमित अनंग। इसका अर्थ यह है कि मधुर मनोहर दिव्य सौरभित, दिव्य सुगंधि से युक्त, अति सुकुमार, ऐसे आपके अंग प्रत्यंग सुंदर हैं कि उस अतुल रूप रस सिंधु से, उस अतुल रूप रस सिंधु के बिंदु से, ये जो अतुल रूप रस का समुद्र है उस समुद्र के एक बूंद से अपरिमित कामदेव सौंदर्य प्राप्त करते हैं। अतुल रूप रस सिंधु बिंदु से, रूप समन्वित अमित अनंग, मधुर मनोहर दिव्य सौरभित, यति सुकुमार अंग प्रत्यंग। ललित त्रिभंग कमल दल लोचन, मोचन माया रचित विधान, नित्य निवास करो मेरे उर मंदिर निरुपम प्रेम निधान। चारु चंद्रिका भूषित कुंचित कुंतल, मृग मद तिलक सुभाल, चारु चंद्रिका भूषित कुंचित कुंतल, मृग मद तिलक सुभाल, कंबु कंठ शोभित मुक्ता मणि, तुलसी वन कुसुमों की माल। चारु चंद्रिका भूषित कुंचित घुंघराले, चारु चंद्रिका भूषित कुंचित कुंतल, मृग मद तिलक सुभाल, कंबुकंठ शोभित मुक्ता मणि तुलसी वन कुसुमों की माल। कौस्तुभ मणि श्री वत्स विभूषित वक्ष स्थल मन हरन विशाल। अरुणिम मधुर अधर मुरलीधर त्रिभुवन मोहन जसुमति लाल। कौस्तुभ मणि श्री वत्स विभूषित वक्ष स्थल मन हरन विशाल। अरुणिम मधुर अधुर अधर मुरलीधर त्रिभुवन मोहन जसुमति लाल। अब मुस्कान कैसी है? परमहंस मुनि जन मन मोहन, परमहंस मुनि जन मन मोहन, सोहन मंद मधुर मुस्कान। नित्य निवास करो मेरे उर मंदिर निरूपम प्रेम निधान। श्रवण सुशोभित कुंडल छवि अति झलमिलात सुचि रुचिर कपोल। वो भगवान के श्री कर्णों में जो कुंडल शोभित हैं, उन कुंडलों की आभा पड़ती है भगवान के मधुर चमकते हुए कपोलों पर, जो झिलमिला रहे हैं। श्रवण सुशोभित कुंडल छवि अति झलमिलात सुचि रुचिर कपोल। चिबुक चित्त हर प्रेम सुधारस भरे मनोहर मीठे बोल। उन्नत कंद विशाल भुजा सुंदर मृणाल सम शोभा धाम। नित नवीन सौंदर्य सुधामय मुख सरोज मोहन अभिराम। नित्य नवीन सौंदर्य सुधामय मुख सरोज मोहन अभिराम। प्रेमानंद तरंगित विग्रह, तरंगित है बोला, प्रेमानंद तरंगित विग्रह रास रसिक रस धाम सुजान। नित्य निवास करो मेरे उर मंदिर हे निरुपम प्रेम निधान। सकंद सकलया भरण विभूषित दिव्य द्युतियति सुषमागार। कोमल कांत सुशांत दमन दुख दिव्य सुख प्रद परम उदार। ब्रज युवती जन मन आकर्षक रूप राशि नित्य नवनित्य किशोर। ब्रज युवती जन मन आकर्षक रूप राशि नवनित्य किशोर। नंदा नंदन सखा प्राण धन जड चेतन सबके चित चोर। ब्रज युवती जन मन आकर्षक रूप राशि नवनित्य किशोर। नंदा नंदन सखा प्राण धन जड चेतन सबके चित चोर। मेरे हृदयेश्वर रस पान रसिक शुचि करते रस का दान। नित्य निवास करो मेरे उर मंदिर निरुपम प्रेम निधान। हे प्रियतम सौंदर्य हे प्रियतम माधुर्य सुधा निधि रस सागर प्राणों के प्राण। नित्य निवास करो मेरे उर मंदिर निरुपम प्रेम निधान। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है मधुर। इसका कैसेट संख्या है 166।